غلامی جو آئی اس نورست کی وجہ سے آئی، یا انسانیت کے درجے سے گر گئی یہ لوگ جانوروں کے درجے میں آ گئے، جیسا کہ جانور ہوتے ہیں مال و متاع ہوتا ہے. اب یہ جو غلام بن جاتے ہیں ان کو پھر وہ اسلامی حکومت تقسیم کر دیتی، اور مختلف آدمیوں کے حصے میں جو جس کے حصے میں آئے، آگے جس کے حصے میں چاہتا ہے وہ چاہے تو آزاد کر دے، آزاد کرے گا ثواب ملے گا اس کو، پر چاہے بیچ دے. اگر کوئی عورت اس کے قبضے میں آئے گی تو اس کے ملک میں آنا یہی نکاح کے قائم مقام ہوگا، ملکیت میں آنا، بغیر نکاح کے اس سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے نکاح کے بغیر، کیونکہ اس کے ملک میں آنا، نکاح میں بھی یہی ہوتا ہے کہ عقد جب کیا جاتا ہے تو ایک قسم کی ملکیت حاصل ہو جاتی ہے، اور یہاں یہ ملکیت حاصل ہو گئی اس کو، یہاں نکاح کی ضرورت نہیں. اگر منکوہ ہے وہ عورت پہلے، تو البتہ اس کے لیے وہ عدت وغیرہ گزارنی ضروری ہوگی، حاملہ ہے تو بچے کا پیدا ہونا ضروری ہے، عدت گزرے گی پھر یہ اس سے استفادہ کرے گا بغیر کسی نکاح کے. اور اگر کسی کے ساتھ نکاح کرا دے یہ، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، غلام یہ لونڈی خدمت اس کی کرتی رہے باقی، اور نکاح کسی کے ساتھ کرا دے، پھر یہ اس سے استفادہ نہیں کر سکتا، پھر جس کی منکوہ ہوگی اسی کے ساتھ صنفی استفادہ وہی کر سکے گا. تو یہ جو غلامی ہے اصل میں اس طرح آتی ہے، اور اس کو اسلام نے برداشت کیا ہے اور اس کے اندر اصلاح کی ہے، ایک دم ختم نہیں کیا. مفسرین اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ ساری دنیا میں رواج تھا، البتہ اصلاح ضرور کی ہے اسلام، وہ غلاموں کے اوپر جو ظلم و زیادتی کی جاتی تھی اس سے منع کیا سخت شدت سے، اور ان کو حقوق دلائے، اور آزادی کی طرف راستہ ہموار کیا، ترغیب دلائی، اور یہ بتلایا کہ غلامی جو ہے یہ غیر فطری بات ہے، فطری بات نہیں ہے، فطرت کے مطابق آزادی ہے، ہر انسان آزاد ہو، یہ غلامی غیر فطری بات ہے، اس میں ضمیر خراب ہو جاتا ہے اور انسان جانوروں کے زمرے میں شمار ہونے لگتا ہے، بکنے بکانے لگتا ہے وغیرہ، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، اس کی رائے نہیں ہوتی غلام کی. تو لہذا قرآن کریم میں غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے بہت ترغیب دی گئی، اور مختلف شکلوں میں غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی ہے. جیسا فرمایا کوئی قسم اٹھا لے، پہلے نمبر میں قسم اٹھا لی ہے اور قسم توڑ دی تو اس کے ذمہ کفارہ آتا ہے. کفارے میں چار باتیں، ان میں پہلے نمبر پر غلام آزاد کرنا، قسم کا کفارہ ہو پھر بھی غلام آزاد، روزہ اگر توڑ دیا اور اس کا کفارہ آئے گا اس میں بھی غلام آزاد کرنے. اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں بہن کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے تو اس کے ذمہ کفارہ آتا ہے، طلاق تو نہیں واقع ہوتی لیکن بیوی کے قریب جانا حرام ہوتا ہے جب تک کفارہ نہ ادا کرے، اور کفارے میں پہلا نمبر غلام آزاد کرنے کا، غلام آزاد کرو. اسی طریقے سے قتل عمد ہو، قتل خطا ہو، کسی سے خطان قتل ہو جائے تو وہاں بھی فرمایا کہ ایک غلام آزاد کرنا کفارے کے اندر. وہ خون بہا تو الگ ہے، دیت الگ ہے، لیکن کفارہ بھی الگ، کفارے میں غلام آزاد کرنا. اور اس کے علاوہ اور ایسی صورتیں ہیں جہاں یعنی غلام کو آزاد کرنے کی ترغیب دی گئی، اور پھر مطلقاً اس کو بڑا کارنامہ قرار دیا گیا، فک و رقبہ، یہ آدمی اونچی گھاٹی پر کیوں نہیں چڑھتے، اونچی گھاٹی پر چڑھنے میں غلام آزاد کرنا، غلاموں کو آزاد کرو. اس طریقے سے اسلام نے اس راستے کو ہموار کیا. غلام، اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام میں غلامی کو روا رکھا گیا ہے، تو اسی شکل میں روا رکھا گیا ہے، کہ اس کو صرف جائز قرار دیا گیا ہے, برداشت کیا گیا ہے, اس کو پسند نہیں کیا گیا. آزادی کی ترغیب دلائی گئی, آزادی کی طرف راستہ ہموار کیا گیا. چنانچہ زکوٰۃ کے مدوں میں ایک مد یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کا مال ان غلاموں کو بھی دیا جائے جو مقاتب ہیں مثلا, اور وہ آزاد ہو جائے. وفر رقاب, گردنوں کو آزاد کرنے کے اندر زکوٰۃ کے مال سے بھی مطلب یہ ہے کہ ان کو آزاد کیا جائے, وہ مال بھی وہاں لگایا جا سکتا ہے. تو آزادی کو ترجیح دی گئی ہے اور اس کا راستہ ہموار کیا گیا ہے, اور اس طریقے سے اس کو اگر دنیا کے لوگ متفق ہو کر یہ کہیں کہ ہم غلامی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اسلام میں کوئی خرابی نہیں آئے گی, کیونکہ قرآن نے یا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام بنانے کو نہ فرض قرار دیا, نہ واجب قرار دیا, نہ سنت قرار دیا, نہ مستحب قرار دیا. صرف جنگ کے نتیجے میں ایک صورت ہے کہ تین صورتیں جب نہ ہو سکیں تو ایک صورت یہ بھی ہے کہ غلام بنا لیا جائے, کوئی صورت اور ممکن نہیں ہوتی, خرابیاں پیدا ہوتی ہیں مطلب ہے. تو اس صورت میں تو یہ اس درجے کی چیز ہے, کوئی ضروری چیز نہیں ہے. یورپ والوں نے بڑا بدنام کیا ہے اسلام کو اور مسلمانوں کو, یہ غلام بناتے ہیں. لیکن یہ انفرادی غلامی سے اجتماعی غلامی بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے. یورپ والے اجتماعی غلامی میں مبتلا کرتے ہیں لوگ, اقتصادی غلامی اور دوسری قسم کی غلامیوں میں ڈالتے ہیں, سیاسی غلامی میں مبتلا کرتے ہیں, جو اس غلامی سے بھی زیادہ بری شکل ہوتی ہے. یہ جتنے مغلوب ممالک ہیں سپر طاقتوں کے ماتحت رہنے والے, ان کو ہی ضمیر نہیں ہے, بے ضمیر ہوتے ہیں, وہ ان کی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتے کوئی بات, جو اوپر والے کہتے ہیں انہیں کے اشارے پر چلتے ہیں, اور ان کی اقتصادیات ساری بند ہوتی ہے ان کے اشارے پر, تمام تجارت, تمام لین دین. پھر جو بڑے ہوتے ہیں اخلاق بھی انہیں کا لوگ اپناتے ہیں, اپنا اخلاق بھی بھول جاتے ہیں, دین بھی بھول جاتے ہیں, مذہب سے بھی بیگانے ہو جاتے ہیں. ان جیسی ادائیں جو مالک اور آقا ہوتے ہیں انہیں پر فخر کرتے ہیں, اسی کو اپناتے ہیں. انگریز نے 200 سال یہاں غلام رکھا اس سے برے صغیر والوں کو, انگریز جیسی خصوصیات لوگوں نے اختیار کی ہر چیز میں, معاشرت میں, لین دین میں, اخلاق میں, بول چال میں. زبان اب بھی انگریز کی ایسی ہے کہ وہ لازمی بنی ہوئی ہے ہماری, حالانکہ یہ بات غلط ہے. ہمارے لیے ہماری زبان کہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ زبان ہے عربی, اس کو کیوں نہیں ایسی محنت سے رائج کیا جاتا. زمین فارسی زبان ہے, علمی زبان ہے ہماری, اردو زبان ہے, بڑی عالمگیر زبان ہے. 1 ارب انسان اردو میں بات کرتے ہیں دنیا میں, اور بے پناہ لٹریچر موجود ہے. ایک زبان کے طور پر ٹھیک ہے کہ انگریزی بھی ایک وسیع زبان ہے دنیا کے اندر, لیکن اس پر فخر کرنے والی بات جو ہے یہ غلط ہے, اور اس کو اس کے ساتھ چپکے رہنا یہ بھی غلط ہے. روس والے اپنی زبان, سائنس بھی اپنی زبان میں پڑھاتے ہیں. یہ ریاست حیدرآباد دکن والوں نے اردو زبان کو سرکاری زبان بنایا تھا, وہاں لا کی تعلیم بھی اور یہ دوسرے سائنس کی تعلیم بھی سب اردو میں ہوتی تھی, اردو زبان میں پڑھتے تھے لوگ, کوئی دشواری نہیں پیدا ہوئی ان کے لیے. یہ نظام حیدرآباد نے یہ کام کیا, اردو زبان کو سرکاری زبان بنایا, سائنس کی تعلیم اس میں ہے, لا کی اس میں ہے, طب کی اس میں ہے, سب تعلیم اپنی زبان میں لی, دفتری کاروبار اردو میں ہے, اور کسی قسم کی کوئی پیچیدگی نہیں آئی. تو ہمارے ہاں یہ جو لعنت آ رہی ہے اور یہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, بلکہ اور زیادہ اس کے ساتھ گہری نسبت پیدا کی جاتی ہے. عربی مدارس کے اندر اور دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ جب تک وہ میٹرک کی تعلیم حاصل نہ کریں ان کو ملازمت نہیں ملے گی. ملازم نہ فوج میں ان کو لیتے ہیں, نہ ایجوکیشن میں لیتے ہیں, تعلیمات میں, سمجھتے ہیں کہ یہ جاہل ہیں, یعنی جب تک کہ انگریزی نہ آتی ہو. مطلب فکری جی کو ایسا ضروری قرار دیے گا، یہ سب غلامی کے اثرات ہیں. روس والے تو اپنی زبان روسی میں چلاتے ہیں، سب کام سب باتیں چلتی ہیں، تمہاری زبان میں نہیں چل سکتی، عربی میں نہیں چل سکتی، تم اس کو کیوں فروغ نہیں دیتے؟ یہ تمہاری دینی زبان ہے، تم اپنی ملکی زبان کیوں فروغ نہیں دیتے؟ تم فارسی کو کیوں فروغ نہیں دیتے جو تمہاری علمی تاریخی زبان ہے؟ تو بہرحال یہ غلامی کے اثرات ہوتے ہیں، اسی کا اثر ہے، وہ اسی چیز کو پسند کریں گے. یہ دیر سے یہ لعنت نکلے گی، جب شعور قوم میں پیدا ہوگا وہ اپنی اور بیگانی چیز میں فرق کریں گے. اپنی تہذیب اب تک نہیں ہے، دور ہے، یہ بیگانی تہذیبوں پر ہی فخر کی بات ہے اب تک جو دوسری ہے. تو غلامی سے رہائی کا راستہ اسلام نے مقرر کیا ہے، اور ہر موقع پر آپ دیکھیں ترغیب دی گئی ہے، اور غلامی کو پسند نہیں کیا گیا. تو یہ ایک صورت تھی کہ اس کو اس شکل میں برداشت کیا، اگر ایسے حالات ہوں کہ کسی طرح بھی کوئی اور صورت ممکن نہ ہو تو وہ غلام بنا لیا جائے، یہ ضروری نہیں ہے. یہ ایک صورت ہے، یہ اس کو غلط پروپاگنڈے کے ذریعے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے تشہیر کرتے ہیں یورپ والے، اور بدنام کرتے ہیں، اور وہ جو جس طریقے سے غلام بناتے ہیں لوگوں کو، اس کی مطلب ہے ذرا بھی نہیں وہ ہونے دیتے، باہر نکل دیتے، حالانکہ وہ غلامیت سے کہیں زیادہ بدتر ہے. اجتماعی اور سیاسی غلامی، اقتصادی غلامی، اخلاقی غلامی، یہ سب اسی شخصی غلامی سے بھی زیادہ بدتر غلامی ہے جس کے اندر مبتلا ہیں دنیا کے لوگ. بڑے بڑے ممالک جتنے بھی ہیں مسلمان، یہ سب امریکہ کے ماتحت ہیں، کوئی بات نہیں کر سکتے. عرب والا کیا کر سکتا ہے؟ اسرائیلیوں پر کتنے بھی ظلم ہوں وہ ہل نہیں سکتا، ایسا دبایا ہوا انہوں نے نیچے. اسلام اسلام تو کرتے رہتے ہیں لیکن بیچ میں ہے نہیں بات کوئی. اب کتنا بڑا ظلم ہوا ہے کہ اتنے دور جا کر 1500 میل 2000 میل دور جا کر خیمے پر، ان کے پناہ گزینوں کے خیموں پر بم برسا کر یہودیوں نے 200-300 عورتوں اور بچوں کو اور بے گناہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. عرب نے کیا کیا؟ وہاں شانتی کونسل میں لے جاتے ہیں اپنا کیس، امریکہ کی جب مرضی ہوتی ہے ویٹو مار دیتا ہے، جاؤ. روس جب چاہتا ہے ویٹو مار دیتا ہے، اگر کوئی دم نہیں مار سکتا، اور بس مذمت کا ریزولیشن پاس کرتے رہتے ہیں. تو یہ بات برا ہوا، برا ہوا. دولت ساری عربوں کی کھاتا ہے امریکہ، ساری دولت کھاتا ہے، بینک بھرے ہوئے ہیں اس کی، برطانیہ کھاتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونے دیتے کہ عربوں میں کوئی سائنسدان پیدا ہو، تیل صاف کرنے کی چیز ترکیب بھی جان سکتا ہو. آدمی اپنے بیچتے ہیں، ان میں اتنی صلاحیت نہیں نہ اس چیز کو جان سکتے ہیں مسلمان، کہ ہمارے اندر ایسے سائنسدان ہونے چاہیے جو یہ کانوں کی سائنس سے واقف ہوں، اور جو تیل کے سلسلے سے واقف ہوں، امریکہ کے محتاج نہ ہو، برطانیہ کے محتاج نہ ہو. یہ بات نہیں ہے، ان کے اشارے پر ان کی مرضی سے کنواں بھی کھودنے کے لیے آئے گئے تو وہی آدمی بھیجیں گے وہاں سے کہ تم کو کنواں کھود کر کے دے گا، تمہاری تو اتنی بھی صلاحیت نہیں رہی. اور یہ رہنے نہیں دی غلامی کی وجہ سے، جو غالب قوموں کا اثرات ہیں یہ، وہ دبا کر رکھتے ہیں اور اپنی پالیسی کو غالب رکھتے ہیں دنیا کے اندر، اٹھنے نہیں دیتے. تمام ممالک کا یہی حال ہے جو زیر اثر ہیں، جو روس کے زیر اثر ہیں وہ بھی ایسے ہی، وہ بھی دم نہیں مار سکتے، ذرا بھی ان کی پالیسی کے خلاف نہیں چل سکتے. اور جو امریکہ کے زیر اثر ہیں، وہ پہلے برطانیہ، 200 سال تک برطانیہ کے زیر اثر رہے. امریکہ تو اب اٹھا ہے دوسری جنگ کے اندر، یہ جو چھوٹا بچہ ہے یہ بھی برطانیہ کے آدمی ہیں، سارے انگریز ہیں، لیکن 200 سال تک برطانیہ والوں نے دنیا کو بڑے عذاب میں مبتلا کر رکھا. مسلمانوں کے خلاف انہوں نے تباہ کی، حکومتوں کا تحس نحس انہوں نے کیا، مذہب کو انہوں نے بگاڑا، مصنوعی نبوتیں انہوں نے کھڑی کی فتنے کھڑے کرنے کے لیے، پارٹی انہوں نے کھڑی کی، طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کیا مسلمانوں، اور جتنا یہ ذلیل کر سکتے تھے وہ اتنا ہی ذلیل کیا مسلمانوں، حد سے زیادہ بے پناہ ذلت انگریز کی وجہ سے مسلمانوں پر آئی ہے گزشتہ 200 سال کے اندر. تو یہ غلامی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اگر غلاموں کی خواہش مند ہو، مکاتب بننا چاہیں، تو اگر تم ان کے اندر بہتری معلوم کرو کہ ہاں واقعی ان میں صلاحیت ہے، آزاد ہو کر کے یہ چور نہیں بنیں گے، سوسائٹی کے اچھے رکن بنیں گے، کام کریں گے، کمائی کریں گے، آزاد ہو کر یہ نکاح کریں گے، فحاشی سے بچیں گے، اگر ان میں صلاحیت کو دیکھو تو ان کو مکاتب بنا لو. اللہ تعالیٰ نے اس کی ترغیب دی ہے. ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا. مکاتب بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور بھی بات مکاتبوں کی اور ایسے غلاموں کی امداد کا حکم دیا، ان کا تعاون بھی کرو. مالک تعاون کر سکتا ہے، مالک تو مانگ رہا ہے مال خود کہ اتنا مال مجھے دے تو یہ آزاد ہو جائے گا. سارے مالدار مسلمانوں سے جو دولت مند ہیں ان سب سے خطاب کیا، آتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اللہ کے اس مال میں سے جو اللہ نے تم کو دیا ہے ان کو بھی دو، ان کی مدد کرو تاکہ یہ اپنی آزادی میں اس سے مستفید ہو سکے. اللہ کے اس مال میں سے جو اللہ نے تم کو دیا. یہاں سے یہ دوسرا مسئلہ جو آج کل دنیا میں بہت ہی اہم ہے، یہ مسئلہ وہ مسئلہ اللہ نے ان دو جملوں کے اندر حل فرمایا. دنیا میں دو نظام پائے جاتے ہیں اس وقت، ایک ہے نظام سرمایہ داری، کیپیٹلزم. کیپیٹلزم کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں شخصی ملکیت مانی جاتی ہے، اور جس کی ملکیت مانی جاتی ہے اس میں اس پر حکومتیں ٹیکس تو لگا دیتی ہیں لیکن اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوتی. جس طریقے سے چاہے مال کمائے اور جس طریقے سے چاہے خرچ کرے، یہ سرمایہ دارانہ نظام کا خاصہ ہے. برطانیہ، جرمنی، فرانس، امریکہ اور یہ تمام نصف دنیا کے لوگ یہ نظام سرمایہ داری کے شکار ہیں. پاکستان، انڈیا وغیرہ، یہ سارے، ایران اور جس طریقے سے کوئی کمائے اور جس طریقے سے خرچ کرے، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں. چاہے حرام کے راستے سے کمائے، چاہے حرام کی جگہ پر خرچ کرے، کوئی پابندی نہیں. حکومت کو ٹیکس چاہیے. اگر ایک عورت درخواست دے گی کہ جی میں قحبہ گری کرتی ہوں، مجھے لائسنس جاری کر دو، میں اتنا ٹیکس ادا کروں گی، فوراً ان کو اجازت مل جائے گی. انگریز کے زمانے میں دیکھو کیا ہوتا تھا، یہاں قحبہ گری سرکاری طور پر ان کو فحاشی کرنے کا مل جاتا ہے، جس طریقے سے دولت کمائے اور جہاں چاہیں خرچ کریں. یہ نظام سرمایہ داری کا خاصہ. اور اس کے بالمقابل دوسرا نظام ہے اشتراکی سوشلزم نظام جس کو کہا جاتا ہے. اس کے اندر ملکیت جو ہوتی ہے وہ شخصی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں اجتماعی ملکیت، تمام چیزوں پر ملکیت حکومت کی ہو، نہ زمین پر کسی کا تصرف ہو، نہ تجارت پر، نہ کسی چیز پر، سارے حکومت کے کنٹرول میں. شخصی طور پر جتنا جو کوئی کام کرے گا اتنا اس سے فائدہ اٹھا لے. دوسرا نظام یہ ہے، اور یہ نظام بھی غیر فطری ہے، کیونکہ ابتدان تو کسی چیز کی ملکیت بھی تسلیم نہیں کی جا سکتی. ایک سائیکل کا مالک بھی کوئی نہیں بن سکتا، کسی چیز کا مالک. لیکن بعد میں اس میں ترمیم کر کے کچھ محدود سا، کہ یہ کچھ مکان ہو، کوئی ذاتی برتنے کی چیزیں ہوں، اس پر تو ملکیت تسلیم کرتے ہیں لیکن باقی نہیں. وسائل جتنے بھی ہیں اس کو اجتماعی ملکیت میں دیتے ہیں. تمام کارخانے سرکاری ملکیت میں ہوں گے، کانے ساری، اور جتنے ذرائع ہوں گے، ٹریفک کے ذرائع ہوں یا جو بھی ہوں، کمپنیاں وغیرہ، سب حکومت کی ملکیت میں ہوں گے. لوگوں کا کام محنت کریں، اپنی محنت کے مطابق قائم. یہ نظام بھی غیر فطری ہے جس میں کسی قسم کی ملکیت تسلیم ہی نہیں کی جاتی، اور ایک یہ کہ اس کی بنیاد بھی دین کے انکار پر ہے. کسی آسمانی شریعت کتاب کو تسلیم نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ سب مذہب کا یہ سلسلہ ہی باطل ہے، غلط ہے، یہ افیون ہے قسم کی، لوگوں کو قابو رکھنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. سو اللہ تعالی نے اس ایک لفظ کے اندر ان دونوں نظاموں کی تردید کی ہے. بھئی اصل ملکیت کس کی ہے؟ سو فرق اس لفظ میں کہ اصل مالک ہر چیز کا خدا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو تم کو مال دیا ہے وہ جائز ذرائع کے ذریعے اس کا تم کو مالک بنایا ہے. عارضی طور پر تم مالک ہو، لیکن تم کو آزاد نہیں رہنے دیا کہ تم منمانی کاروائی کرو، جیسا کیپیٹلزم میں کی جاتی ہے کہ کوئی پابندی نہیں. تمہارا جی چاہے تو تم ایک رسم کے اندر لاکھ روپیہ خرچ کر دو، گانے بجانے کی بات پر، فحاشی کی بات پر، کسی بیہودہ رسم پر جتنی رقم چاہے خرچ کر دو، یہ نہیں ہوگا. یہ اللہ کا دیا ہوا مال جو ہے اس میں پابندی لگائی، اس میں زکات بھی فرض کیا، حج بھی فرض کیا ہے، اور اس کے اندر وراثت بھی فرض کیا، وصیت کی بھی تلقین کی ہے، اور حقوق ادا کرنے کی بھی تلقین کی ہے. یہ ساری باتیں اس کے ذمے لگائی ہیں، اور پھر ایسے اجتماعی حقوق میں اس کو صرف کرنے کا بھی. نہ تو کمانے کے اندر آزاد رہنے دیا جائے کہ جس فن سے یا جس ذریعے سے کوئی کمائے، نہیں، کسی حرام راستے سے کمانے کی اجازت نہیں ہوتی. یہ فلم انڈسٹری کا سلسلہ ہی سارا حرام کے راستے پر چل رہا ہے، یہ گانے بجانے کا سلسلہ ہے، یہ قحبہ گری کا سلسلہ ہے، یہ فوٹوگرافی کا سلسلہ ہے، تمام ذرائع حرام ہیں. سلسلہ کسی حرام راستے سے کمانے کی اجازت نہیں ہوگی، اور کسی حرام جگہ میں صرف کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی. یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اس کو جائز جگہ پر خرچ کرو، اپنے جو بنیادی حقوق ہیں وہ پورا کرو، سمجھے، اور ملکیت پر وہ پابندی بھی نہیں لگائی. جائز ذریعے سے کمایا ہوا مال تو مکان بھی بناؤ، اس کے مالک بھی. یہ مالک اللہ نے بنایا، حقیقت میں تو مالک نہیں ہو، حقیقت میں تو اللہ ہے. میں مال اللہ الذی آتاک، نہ زمین تمہاری ہے نہ مکان تمہارا ہے، حقیقت میں اللہ کا ہے. عارضی طور پر اس نے تم کو بنایا ہے، پھر پابند کیا ہے، آزاد نہیں رہنے دیا، قانون کا پابند کیا ہے، اس قانون کے پابند، کھانے پینے میں، کمانے میں حلال حرام کی پابندی ہے، اور حقوق کے ادا کرنے میں. تو دونوں نظام باطل ہیں اور لانتی ہیں. اسلام کا نظام اس کی حقیقی مالکیت خدا کی ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں کو جائز طریقے پر مالک بناتے ہیں عارضی طور پر، لیکن کیپیٹلزم کی طرح اور نظام سرمایہ داری کی طرح آزاد نہیں رہنے دیتا کہ جس طرح چاہے منمانی کاروائی کرتا رہے آدمی. یہ بھی حرام اور جائز نہیں ہوتا. دیکھو اس ایک لفظ میں اللہ نے دونوں نظاموں کی تردید کر کے جو اصلی صحیح نظام ہے اس کی نشاندہی کی. حقیقت میں خدا مالک ہے، عارضی طور پر اللہ نے انسانوں کو مالک بنا ہے. زمین کا مالک بھی بنتا ہے، مکان کا بھی بنتا ہے، تجارت کا بھی بنتا ہے، لیکن پابندیاں اوپر لگی ہوئی. ایسا نہیں ہے جیسا امریکہ کا نظام ہے، برطانیہ کا، جرمنی، فرانس کا نظام ہے، وہ غلط ہیں سارے نظام. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی شخص عارضی طور پر بھی مالک نہ بن سکتا ہے، جیسا اشتراکیوں کا نظام ہے، وہ بھی غلط نظام. ایک لفظ میں اللہ نے ساری حقیقت کو واضح کر دیا کہ اسلام کا نظام یہ ہے. اور پھر ان غلاموں کی تم امداد کرو اس مال میں سے جو اللہ نے تم کو دیے. تم حقیقی مالک نہیں، حقیقی مالک خدا ہے. اس کے بعد جاہلیت کے زمانے میں یہ دستور تھا کہ بعض لوگ لونڈیوں کے ذریعے ناجائز کمائی کرتے تھے. مدینے کے منافقوں میں عبداللہ ابن ابی کی بھی مفسرین کرام فرماتے ہیں 6-7 لونڈیاں اس نے رکھی ہوئی، اور ان کو کہتا تھا کہ تم مجھے کمائی کر کے دو ناجائز طریقے سے. بعض لونڈیوں نے حضور کے سامنے شکایت کی. بعض لونڈیاں مسلمان تھی اور بدکاری اور فحاشی کو وہ نہیں چاہتی تھی، لیکن مالک مجبور کرتا ہے. اللہ نے فرمایا مت مجبور کرو اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر، جبکہ وہ خود پاک دامن رہنے کو پسند کرتی. کتنی بری بات ہے، خود اس کا جذبہ بھی نہیں ہے برائی کی طرف جانے کا، تو تم اس کو مجبور کرتے ہو. اور یہ کتنی بے حیائی کی بات ہے اور کتنی غلط بات ہے. مال دنیا کا سامان حاصل کرنے کے لیے، چند دن تم پیسے مل گئے، دنیا کی زندگی اچھی بسر کرو گے تم اپنے خیال کے مطابق، عرض حیات دنیا، دنیا کا سامان حاصل کرنے کے لیے تم ایسی بد اخلاقی کرانا چاہتے ہو. پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ جو شخص مجبور کرے گا، اقرار کرے گا، اقرار ہوئی ہوتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے، کیونکہ اگر اس کی بات نہ مانی جائے وہ جان سے قتل کر دے گا یا کسی عذر کو طلب کر دے گا، اقرار اس کا ہوتا ہے. جو اقرار کرے گا، مجبور کرے گا، ان لونڈیوں پر گناہ نہیں ہوگا، گناہ اس مالک پر ہوگا. چنانچہ زنا کے سلسلے میں بھی اقرار کی صورت میں جس پر اقرار کیا جائے اس پر حد نہیں جاری ہوتی. ترمذی شریف میں روایت موجود ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت کے ساتھ اس طریقے سے اقرار کی شکل میں فحاشی کا ارتکاب کیا، حضور کے سامنے کیس پیش ہوا تو عورت نے اپنی وہ بے بسی کا اظہار کیا، تو آپ نے فرمایا جاؤ، اور اس آدمی نے اقرار کیا کہ ہاں میں نے یہ کام کیا، اس پر حد جاری کی گئی. جس کو مجبور کیا جاتا ہے اس پر حد نہیں جاری ہوگی، وہ مجبور ہے. تو فرمایا اگر ایسا کرے گا تو وہ گناہگار اور مجرم ہوگا، اور ان کی کوتاہی کو خدا معاف کر دے گا. کہ ان پر جبر کیا گیا، مجبور کیا گیا، خدا کے نزدیک ان پر گناہ نہیں ہوگا، یہ بھی فرمایا. اور اس قسم کی فحاشی کی سخت اللہ نے مذمت کی. یہ فحاشی جو ہے یہ ناجائز قحبہ گری ہو، یا اس طریقے سے عورتوں سے یہ فحاشی کرا کر دولت کمائی جائے، یا لونڈیوں سے اس طریقے سے دولت کمائی جائے، یہ سب حرام اور ناجائز ہے. قصب البغی خبیث، یہ بدکاری کے نتیجے میں جو رقم حاصل کی جاتی ہے، حضور نے فرمایا یہ خبیث رقم ہے، گندی اور ناپاک رقم ہے جو یہ فحاشی کے نتیجے میں حاصل کی جاتی ہے. اس رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے قانون کی پابندی کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ آیت جو ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَةً، دیکھو ہم نے واضح واضح آیتیں اور احکام نازل کیے ہیں. ایک تو یہ ہے، ایسا بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی اس قانون کی، بڑے واضح واضح ہیں. زنا کا قانون ہے، انسداد کا، قذف کا قانون ہے، لیان کا قانون ہے، پردے کا قانون ہے، اور اس کے بعد یہ نگاہ کو نیچا رکھنے کا قانون ہے، پھر پاک دامنی کا قانون ہے. یہ سارے قانون بڑے آسان طریقے پر سمجھ میں آتے ہیں، اور اس پر عمل نہ کرنے والی کوئی بات نظر نہیں آتی، مانے کوئی نہیں، واضح واضح باتیں ہیں. ایک تو یہ اللہ نے، اس کو لازمی طور پر اس پر عمل پیرا ہو جاؤ تاکہ تم پاک صاف ہو اور کسی قسم کی خرابی تمہارے اندر پیدا نہ ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے کچھ مثالیں بھی بیان کی ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے ہیں، تاکہ نمونہ بھی تمہارے سامنے ہو. اب ام المومنین عائشہ صدیقہ پر جو اتہام لگایا گیا تھا، اللہ نے اس کا ذکر کیا اور ان کی برات کا اور پاکیزگی کا ذکر فرمایا. بالکل اسی قسم کی بات حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ پیش آئی، ان پر بھی لوگوں نے اتہام لگایا، اللہ نے ان کو بری قرار دیا. اسی قسم کی بات حضرت مریم کے ساتھ پیش آئی، ان پر لوگوں نے اتہام لگایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بری قرار دیا. یہ مثالیں بھی موجود ہیں. اسی قسم کی بات یہاں ام المومنین کے ساتھ پیش آئی، اللہ نے 16 آیتیں نازل فرما کر ان کی برات کا اظہار کیا. تو یہ عبرت کا مقام بھی ہے، بے گناہوں کو اس طریقے سے متہم کرنا بہت بری بات ہے. اور اس کے اندر موعظۃً للمتقین، جگہ جگہ اس قانون کے اندر جہاں بیان ہوا ہے مومنوں کو تنبیہ کی گئی ہے، خبردار ایسی بات نہ کہو، کبھی پلٹ کر ایسی کسی بے گناہ پر تہمت نہ لگانا، اس کا خیال رکھنا، تم نے سنتے ہی کیوں انکار نہیں کیا اور بہتان عظیم کیوں نہیں کہا اس کو، تم اس کے اندر مبتلا ہوئے، تم نے باتیں کی، خاموشی اختیار کی، کیوں کیا. سخت تنبیہات ہیں. تو ایمان والوں کے لیے، متقیوں کے لیے نصیحت کی باتیں بھی، گزشتہ لوگوں کی مثالیں بھی موجود ہیں، اور قانون پر عمل کرنے کی ترغیب ہے اور نہ عمل کرنے کی کوئی وجہ نہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے سمجھ نہیں آیا یہ قانون. اللہ نے ایسا واضح واضح اس کی شقیں بیان کی ہیں کہ ہر ایک شق قابل عمل ہے، اور اس پر عمل کر کے ہم لوگ فلاح حاصل کر سکتے ہیں. باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نور السماوات والارض، مثل نوره کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، فالزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. اللہ نور ہے آسمان اور زمین کا، اس کی نور کی مثال جیسا ایک طاق جس کے اندر ایک چراغ ہو اور چراغ شیشے میں رکھا ہوا ہو اور شیشہ بھی ایسا چمکدار گویا کہ وہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے، اور جس کو جلایا جاتا ہے ایسی تیل سے جو ایک مبارک زیتون کے درخت سے وہ حاصل کیا گیا ہے، جو نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف قریب ہے کہ اس کا تیل وہ چمک اٹھے، اگرچہ نہ پہنچے اس کو آگ، روشنی پر روشنی ہے، اور اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے اپنے نور اور روشنی کے لیے جس کو چاہے، اور بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مثالیں لوگوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے حدود کا ذکر کیا، پھر واقعہ افق کو بیان کیا، اور اس کے بعد مسلمانوں کے لیے نظام عفت اور عصمت کی حفاظت کے لیے مختلف قوانین بیان فرمائے. کسی کے گھر جاؤ تو بغیر اجازت کے جانے کی اجازت نہیں ہے، اور پھر اس کے آداب، پھر اگر گھر سے باہر نکلو یا دوسرے کے گھر میں جاؤ تو غیر محرموں کے سامنے اور اجنبیوں کے سامنے نگاہوں کو نیچے رکھو، اور پھر اپنے ناموس کی حفاظت کرو. عورتوں کے لیے خاص طور پر پردے کا قانون بیان فرمایا، اور زیب و زینت کا اظہار جن لوگوں کے سامنے جائز ہے ان کا ذکر کیا، اور پھر اس سلسلے میں جو غلام ہوں یا لونڈی ہوں صلاحیت والی، اور جو نکاح کے بغیر لوگ ہوں ان سب کو نکاح کراؤ، تاکہ بدکاری کا سلسلہ پیدا نہ ہونے پائے سوسائٹی میں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر نکاح کی صورت میسر نہ ہو سکے تو پھر عفیف اور پاک دامن بن کر رہو، اور اپنے اوپر ضبط اور کنٹرول کرو. اس کا قانون اللہ نے بیان فرمایا، ان مکاتبوں کا سلسلہ بیان فرمایا کہ مکاتب اگر بننا چاہیں غلام تو ان کو بنا لو، اور پھر ان کی مدد بھی کرو، تعاون بھی کرو. پھر انسداد فحاشی کے سلسلے میں لونڈیوں کو، جیسا کہ عرب کے لوگ بعض مجبور کرتے تھے برائی پر، اس سے کمائی کھاتے تھے، اس کی مذمت بیان فرمائی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے یہ بطور امتنان کے اور بطور نصیحت کے فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف واضح واضح احکام اور واضح واضح باتیں نازل فرمائی ہیں. پہلے لوگوں کا حال بھی ذکر کیا ہے تاکہ تمہارے لیے نصیحت کا سامان ہو. یہ واضح واضح آیات سے مراد ہے کلام الہی قرآن. تو اللہ تعالی نے اس کے بعد پھر اس رکوع کے اندر یہ اللہ کے نور کی مثال بیان فرمائی ہے، کیونکہ قرآن کا ذکر تھا تو قرآن بھی نور ہے، جیسا کہ دوسری جگہ اللہ کا فرمان ہے انزلنا الیکم نورم مبینا، آسمانی کتابوں کے بارے میں تورات اور انجیل کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ بھی نور ہیں، اور ایمان اور اسلام کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ نور ہے، حدیث میں نماز کے بارے میں بھی نور فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہدایت کو نور سے تعبیر کیا گیا ہے اور گمراہی شرک کفر بدعات اور برائیوں کو ظلمت اور تاریکی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے نور کی مثال بیان فرمائی ہے، یہ ویسے مشکل آیات سمجھی جاتی ہیں قرآن میں، ان کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے بہت کاوش کی ضرورت ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تشریح میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے مشکات الانوار کے نام سے، اور اسی طرح دوسرے بھی حضرات نے بہت کوشش کی ہے، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک اس آیت کی تفسیر میں ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہی تفسیر آیت نور ہے، اور اس میں 25 تفسیریں ذکر کی ہیں انہوں نے مختلف طریقوں پر، اور پھر شاہ ولی اللہ کی حکمت بھی بیان فرمائی ہے۔ اس طرح امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین کرام بھی اس آیت کی تشریح میں بہت کچھ لکھتے ہیں، تو یہ مشکل ہے آیت اس کا سمجھنا، اس لیے یہ اللہ نور السماوات والارض، نور تو روشنی کو کہا جاتا ہے، تو اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا ہے، اس نور سے کیا مراد ہے؟ اسی مراد کو سمجھنے کے لیے بڑی دشواری پیدا ہوتی ہے، کیونکہ سورج کا بھی نور ہوتا ہے، چاند کا بھی نور ہوتا ہے، اور آگ کا بھی، لائٹ جو ہوتی ہے اس کا بھی نور ہوتا ہے، یہ نور تو سب حادث ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو یہ بات فرمائی گئی ہے کہ اللہ نور ہے آسمان کا اور زمین کا، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ نور تو حادث ہے، یہ تو نیا پیدا کیا ہوا اور ظاہر کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال مفسرین کرام نے مختلف طریقوں پر اس آیت کی تشریح کی ہے تاکہ اس کا مطلب ہمارے ذہنوں کے قریب ہو۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ زیادہ آسان طریقے کے مطابق اپنی تفسیر فوضل، اصول تفسیر کی کتاب الفوض الکبیر اور قرآن کریم کا حاشیہ جو انہوں نے فارسی زبان میں ترجمہ اور حاشیہ لکھا ہے جس کا نام فتح الرحمان ہے، اس میں نہایت مختصر الفاظ کے ساتھ تشریح کی ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، نور سے مراد ہادی ہے، ہدایت دینے والا ہے آل سماوات کو اور آل ارض کو، یہ نور بمانے ہادی کے کیا انہوں نے، ہدایت دینے والا، رہنمائی کرنے والا اہل سماوات کی بھی اور آل ارض کی بھی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اس کے نور کی مثال، یعنی اس کی ہدایت کی مثال جو مومن کے دل میں ہے وہ ایسی ہے جیسا کہ آگے چراغ کے ساتھ تشبیلی، اللہ کی ہدایت اور اللہ تعالی کی طرف سے دیا ہوا نور اور روشنی جو مومن کے دل میں ہے وہ اس طریقے سے ہے جیسا کہ ایک چراغ ایک تاک کے اندر رکھا ہوا۔ تو یہ اللہ کے نور کی تشبیہ ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ جب عبد مومن یہ طہارت کی اوپر مواظبت کرتا ہے اور خدا کی عبادت پر، تو اس کے اندر یہ نور پیدا ہوتا ہے، یہ نور پیدا ہوتا ہے، جبکہ طہارت پاکیزگی اور عبادت پر مواظبت کرے گا تو اس کے دل میں یہ روشنی پیدا ہوگی ورنہ نہیں. اور اس کی مثال اس چراغ کے ساتھ دی ہے جس کی روشنی نہایت ہی چمکدار ہے اور پھر اس کے اندر جو تیل جلایا جاتا ہے اس کی تعریف فرمائی اور اس کی شفافیت کا ذکر کیا ہے. تو اس طریقے سے نور سے مراد ہادی اور رہنما ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی قسم کی یعنی تفسیر منقول ہے کہ انہوں نے نور کی تفسیر ہادی کے ساتھ کی. خدا تعالی ہادی آل سما. بس وہ اللہ تعالی کے دیے ہوئے نور کے ساتھ ہی حق کی طرف ہدایت پاتے ہیں اور اللہ تعالی کی دی ہوئی ہدایت کے ساتھ وہ گمراہی کی حیرت سے نجات پاتے ہیں. اور پھر اللہ تعالی کے نور کی مثال جو مومن کے دل میں ہے جس کے ذریعے وہ خدا تعالی کی ذات کی طرف بھی اور اس کی صفات کی طرف بھی رہنمائی حاصل کرتا ہے اور جو کچھ خدا نے فرمایا ہے اس کی تصدیق کی طرف بھی جو انسان جس نور اور روشنی سے رہنمائی حاصل کرتا ہے وہ مراد ہے. اور مومن کے دل میں جو علوم اور معارف ہوتے ہیں اور جو اطمینان ہوتا ہے بڑی حد تک ایک مومن کے دل میں پہلے سے بھی اطمینان اور علوم ہوتے ہیں. اور اسی لیے بعض احادیث کے اندر حضور کا یہ فرمان ہے استفت قلبک و نفسک من افتاک المفتون, تم اپنے قلب اور سے ہی پہلے دریافت کرو. تو قلب کا اطمینان تمہارا کیا کہتا ہے, اگرچہ مفتی لوگ فتویٰ دیں لیکن پہلے تم قلب کے اطمینان کی حالت کو دیکھو. تو مومن کے دل میں ایک حد تک علوم اور معرفت بھی ہوتے ہیں اطمینان بھی ہوتا ہے. اور جب علم اس کے پاس باہر سے علم کتاب اور سنت سے آتا ہے تو پھر وہ اس کی روشنی بہت بڑھ جاتی ہے. اسی کو نورن علی نور کہا گیا. نورن علی نور ایک وہ قلب کا نور ہے اور ایک اوپر قرآن اور سنت سے جو علم اس کے پاس آیا ہے وہ اس کا نور ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قریب قریب اسی طرح تفسیر فرمائی ہے. اور حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح منقول ہے, وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے مومن کے دل کی. اللہ نور السماوات والارض مثل نوری, یعنی یہ ایک اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے مومن کے دل کی مثال. اس میں ایک تاک کا ذکر کیا گیا ہے, ایک چراغ کا ذکر کیا گیا ہے, شیشے کا ذکر ہے.